Hielke Teertstra. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De deal die Nederland met Marokko sloot over het terugsturen van kansloze en overlastgevende asielzoekers heeft nauwelijks effect. En in de Biesbos zijn vandaag steuren uitgezet. Nu eerst het NOS-journaal, Ewout de Jong. Het kabinet wil communicatie van gevangenen met de buitenwereld verder inperken. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Weerwind naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Als er ernstige risico's zijn voor de veiligheid van de samenleving, wil minister Weerwind het mogelijk maken om contacten te verbieden van bijvoorbeeld gedetineerden in de extra beveiligde inrichting in Vught. Verder introduceert hij visueel toezicht op gesprekken tussen gedetineerden en advocaten. De afspraken die Nederland in 2021 met Marokko maakte over het terugsturen van overlastgevende asielzoekers hebben nog weinig effect. Dat ontdekte de gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur. Slechts kleine aantallen overlastgevende asielzoekers blijken te zijn uitgezet. Staatssecretaris Van den Burg laat in een reactie op het nieuws weten dat het lastig is om mensen uit te zetten, omdat ze nieuwe asielprocedures starten en zich onttrekken aan toezicht. Ook premier Rutte heeft gereageerd. Hier geldt echt stap voor stap. Het is heel ingewikkeld geweest om in Marokko tot afspraken te komen. Het is ontzettend belangrijk dat we die gemaakt hebben. Ik ben ook van plan zelf op niet al te lange termijn Marokko te bezoeken. Maar is het teleurstellend dat Marokko nog steeds erg terughoudend is om de eigen onderdanen terug te nemen? Nou, dat is dus niet mijn ervaring. Wij moeten ook aan onze kant het goed organiseren. Ik geloof niet dat het alleen aan Marokko ligt. In Kosovo zijn 700 extra NAVO-militairen aangekomen om de rust te bewaren in de regio. In het noorden van het land braken begin deze week gevechten uit. De Servische gemeenschap protesteert tegen de aanstelling van 4 burgemeesters van Albanese afkomst. De Serviërs hadden de verkiezingen geboycott. Het kabinet wil het concurrentiebeding en arbeidscontracten beperken. Dat beding komt er meestal op neer dat een werknemer, als hij of zij weggaat, niet bij een ander bedrijf hetzelfde werk mag gaan doen. Volgens minister Van Gennep is er vaak geen goede reden voor een concurrentiebeding en beperkt het de doorstroom op de arbeidsmarkt. Zwitserland wil niet dat Nederland daar tanks koopt voor Oekraïne. Het parlement is tegen. Nederland wilde via Zwitserland tientallen Leopard-tanks kopen. Zwitserland is neutraal, maar keek of het via een aparte wet toch tanks kon leveren. Maar die wet is dus weggestemd. Ziekenhuizen zijn bezorgd over de toename van het aantal medewerkers dat als ZZP'er aan de slag gaat. Dat meldt Nieuwsuur. Op sommige ziekenhuisafdelingen is inmiddels 60% van de zorgverleners ZZP'ers. Wat duur is en ten koste gaat van de continuïteit van de zorg. Daar komt bij dat buitenlandse investeerders zich zijn gaan richten op de detacheringsmarkt voor deze ZZP'ers in de zorg, waardoor veel geld in de zakken van investeerders terechtkomt. Heineken haalt door het hele land reclameposters weg, omdat de modellen die zijn gebruikt er te jong uitzien. Er was op sociale media geklaagd dat de modellen er te jong uitzien, en dat is tegen de regels, zegt deze alcoholmatigingsdeskundige. Een van die regels is dat modellen 25 jaar moeten zijn, maar ze moeten ook 25 jaar lijken. Maar waar gewerkt wordt, wordt ook wel eens een hele enkele keer een verkeerde inschatting gemaakt. En wat het nu gebeurd is echt een hele grote uitzondering. Maar wat ik heel goed vind, is dat Heineken zonder discussie gelijk in actie is gekomen om alle posters weg te halen. Heineken zegt dat de modellen toch echt ouder dan 25 waren, maar heeft de posters dus toch weggehaald. Het weer, vanavond steeds meer opklaringen. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen zonnig, met nog steeds een stevige noordoostenwind. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 24 graden in het zuiden. En ook de dagen daarna zonnig en droog zomerweer. En bij de ANWB zit Robert Vriezen. Goedemiddag. Goedemiddag, Dielke. De avondspits neemt al een beetje af. Zelfs 400 kilometer nog ruim op de Nederlandse wegen. Maximaal hadden we net iets meer dan 500 kilometer. 20 minuten vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Voorthuizen 13 kilometer file vanaf Amersfoort Noord rijden daar langzaam. Rechter rijstrook van A4 is dicht, want er is iemand onwel geworden vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Burgerveen. 7 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging na een ongeluk op de A50 nog vanuit Arnhem naar Os wordt langzaam gereden over 10 kilometer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Ster. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je meteen voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode is de deadline al 2 juni. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Let op, je hebt alleen vandaag nog om je definitieve berekening aan te vragen. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Er zijn afspraken gemaakt tussen Nederland en Marokko om asielzoekers terug te nemen die overlast veroorzaken en zijn afgewezen. Maar die hebben weinig effect, zegt ook dit raadslid dat in Ter Apel woont. De ernst van de overlast neemt toe. Dan moet je denken aan intimiderend gedrag van asielzoekers, maar ook winkeldiefstallen, overlast in het openbaar vervoer. En het houdt niet op. Het wordt steeds erger, het wordt steeds meer. Nieuws en Co. Heel blij was het kabinet 2 jaar geleden met die zogenoemde Marokko-deal. Afspraken met Marokko over het terugsturen van jonge overlastgevende asielzoekers uit dat land. Maar het beloofde succes van die deal blijft dus uit. Dat ontdekte de onderzoeksgroep van Nieuwsuur en de NOS. En hier bij mij in de studio is Renalde Start, die samen met Geert Jansen de afspraken onderzocht. Renalde, wat waren dat voor afspraken tussen Nederland en Marokko? Ja, die Marokko-deal, waar je het al over had, bestaat uit verschillende elementen, waarvan de belangrijkste op dit moment is het terugsturen van overlastgevende jonge Marokkanen die hier onterecht asiel aanvragen. Onterecht omdat het eigenlijk kansloos is, omdat Nederland Marokko een veilig land vindt. En na jaren van vruchteloos praten zit er nou toch beweging in de zaak. Hè? Dat was het idee. Maar de resultaten blijken nog tegen te vallen. En voor ons onderzoek spraken we met betrokkenen, burgemeesters uit gemeentes die met asielopvang te maken hebben, met asieladvocaten en met verschillende Marokkanen waar Nederland van af wil. En we gingen op zoek naar cijfers en de werkelijkheid achter die cijfers. Hoeveel overlastgevende asielzoekers zijn er nou echt uitgezet en wie zijn dat? En dan blijkt dat in de werkelijkheid veel minder rooskleurig te zijn. Resultaten vallen dus tegen, want wat zijn die resultaten? Nou, we hoorden het raadslid uit Ter Apel al. Hè. We spraken ook de burgemeester van Budel en Ter Apel. Ze zeggen dat ze nog weinig merken van afspraken die Nederland met Marokko maakt. De overlast neemt eigenlijk alleen maar toe en juist van mensen uit Marokko. En staatssecretaris Erik van den Burg die zegt dat er sinds de deal 125 mensen zijn teruggegaan naar Marokko. Maar uit ons onderzoek blijkt dat in de periode van januari 2022... dus eigenlijk de afgelopen 15 maanden... Dat in die periode voor 375 Marokkanen reisdocumenten aangevraagd zijn door Nederland. En dat Marokko daar maar 43 van afgaf. En dat leidde uiteindelijk tot het gedwongen vertrek van 32 Marokkanen. Wat overigens niet alleen aan Marokko ligt. Het ligt ook aan Nederland. Want door personeelstekort lukt het moeilijk om veel mensen snel aan de Marokkaanse autoriteiten te tonen. Dus het is niet per se alleen een tegenwerking van Marokko. Maar blijft wel zo dat dus de staatssecretaris een ander getal noemt dan het aantal mensen dat er daadwerkelijk is weggegaan. Hoe verklaar jij dat verschil? Nou, het grootste deel van de groep waarvan de burger het over heeft, van die 125, dat zijn mensen die vrijwillig naar Marokko zijn gegaan. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die hier een lange gevangenisstraf uitzitten, een Marokkaanse origine hebben, en eerder vrij kunnen komen als ze vrijwillig naar hun land gaan. Of het zijn mensen die bijvoorbeeld willen voorkomen dat ze hun gevangenisstraf uitgezeten hebben en dan daarna nog maanden in afwachting van uitzetting in de vreemdelingendetentie komen. Maar het zijn niet zozeer de Marokkaanse asielzoekers die voor overlast zorgen. En bovendien zijn 125 mensen ook niet zoveel als je bedenkt dat ieder jaar zo'n 1000 Marokkanen hier asiel aanvragen. En Overigens niet alleen in Nederland. Hè. Die hebben het dan vaak ook al eerder in andere landen gedaan. Wat ook nog een reden kan zijn waarom ze niet naar Marokko teruggestuurd zijn, maar naar Italië, Spanje bijvoorbeeld. Maar goed, heel succesvol is het niet. Nee. En je zegt dus het grootste deel van die groep waarvan de burger het over heeft, dat zijn mensen die vrijwillig zijn teruggegaan. Betekent dat er ook echt geen asielzoekers worden uitgezet? Nee, het is niet zo dat er helemaal niemand uitgezet wordt van die asielzoekers. Dat kan ik niet zeggen. Want ik heb zelf ook iemand gesproken die in 2015 naar Nederland kwam, asiel aanvroeg en waarvan justitie de dienst terugkeer en vertrek herhaaldelijk heeft geprobeerd hem uit te zetten en waarbij dat nu wel gelukt is. Maar als je precies wil, als je aan staatssecretaris van de burger vraagt, nou, hoeveel zijn er nou echt daadwerkelijk asielzoekers uitgezet naar Marokko, dan krijg je daar geen antwoord op. En wat ik nog wilde zeggen is dat wij in ieder geval van advocaten horen dat de mensen die uitgezet worden inderdaad vooral mensen zijn die al veel langer in Nederland zijn. Zoals bijvoorbeeld Berbe Zwart uit Groningen. Als ik kijk naar mijn eigen dossiers, dan zie ik dat vooral mensen die al heel lang in Nederland verblijven, soms al langer dan 50 jaar zelfs, dat die op dit moment papieren krijgen. Maar dat juist de groep die nog maar net in Nederland aankomt en hier ook vaak het meeste overlast veroorzaakt, dat daar niet zoveel in is veranderd. Die worden niet uitgezet. Mensen die al 50 jaar in Nederland zijn, Renald, hoe zit dat? Ja, dat klinkt raar. Ja, je moet je voorstellen, er wonen nogal wat Marokkanen in Nederland die als kind met hun vader, die als gastarbeider hier naartoe gekomen is, hier gekomen zijn. Die kregen in die tijd niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Dat konden ze aanvragen vanaf hun 18e jaar. Dan moest je dat wel zelf doen. En er zijn jongeren die uit dysfunctionele gezinnen kwamen bijvoorbeeld, die dat niet gedaan hadden omdat ze druk of verslaafd waren op die leeftijd of een strafblad hadden. Dus daar was het heel moeilijk voor. En die hebben dat dan niet allemaal gedaan. Terwijl broers en zussen wel gewoon de Nederlandse nationaliteit hebben. En ik sprak dus ook met iemand die op dit moment, waarvan de broer op dit moment in de vreemdelingendetentie zit om uitgezet te worden. En zij vindt zijn uitzetting naar Marokko echt onterecht. Ja, hij valt gewoon niet onder die categorie, zeg maar, asielzoekers. Want hij heeft gewoon hier gewoond. Hij heeft hier op school gezeten, gewerkt. Het was gewoon een normale jongen. Totdat hij ziek is geworden en slechte pad op is gegaan. Ja, en zo zijn er dus meer voorbeelden, zoals Mohamed, de broer van deze mevrouw, die wij ook hebben gesproken, die inmiddels wel in Marokko zijn en daar nu op een kamertje wonen. Ook daar geen verblijfsvergunning hebben. En eigenlijk daar geen netwerk waar ze zich aan op kunnen trekken. Maar even de balans opmakend. Die deal is dus bedacht om jonge, overlastgevende asielzoekers makkelijker te kunnen terugsturen naar Marokko. En dat gebeurt dus hoe dan ook heel weinig. Hebben jullie ook aan Marokko een reactie gevraagd waarom dat zo moeizaam is? Ja, we hebben een reactie gevraagd niet gekregen. Maar wat we wel weten is dat Marokko er wel heel erg op staat. Dat ze heel duidelijk willen weten of iemand daadwerkelijk uit Marokko komt. Dus je hebt een geboorteakte nodig. Je moet echt dat aan kunnen tonen. Want het kunnen ook mensen uit Algerije zijn en niet Marokkaan die daar aangedragen worden. Dus dat willen ze niet. En Marokko wil bijvoorbeeld ook per se de persoon in kwestie zien. Ja, en dat kost allemaal veel tijd en mankracht. En ja, in het verleden stond Marokko het ook niet echt om te springen om mensen die hun hele leven hier gewoond hebben, hier problemen veroorzaakt hebben, om die nou in hun land op te vangen. Maar je zou dus wel kunnen zeggen dat die deal op meerdere punten niet heel sterk in elkaar zit. Ja. Ja. Ja. Dat is de conclusie. Dankjewel, ja. Renalde. Start. Robert Vriezen van de ANWB. Waar staat het vast? Nou, op de A1, Dielke, vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het file rijden over 12 kilometer tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen met dik 20 minuten tijdsverlies. Een half uur vertraging heb je op de A4. Vanuit Den Haag naar Amsterdam is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Burgerveen. Vanaf Hoogmade 8 kilometer file. 40 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 21 kilometer file. En 20 minuten vertraging na een ongeluk op de A50. Vanuit Arnhem naar Os is het file rijden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De herdenkingsperiode om stil te staan bij het Nederlandse slavernijverleden zal langer duren dan een jaar, zegt de verantwoordelijk minister Robert Dijkgraaf. De subsidie voor het herdenkingsjaar wordt ook verhoogd met 4 miljoen euro. Het herdenkingsjaar gaat volgende maand officieel van start. De gemeente Utrecht wil sekswerkers de mogelijkheid geven klanten thuis te ontvangen. De gemeente hoopt sekswerkers zo meer ruimte te geven hun werk te doen. De mogelijkheden voor sekswerk zijn de afgelopen jaren ingeperkt. Zo werden in 2013 de raamplekken aan het Zandpad gesloten. En 2 jaar geleden sloot ook de tippelzone op de Europalaan. En personeel van de autofabriek VDL Netcar hebben er een rare werkdag op zitten. Gisteren maakte de fabriek bekend dat ze vanaf november 1000 vaste medewerkers en 800 uitzendkrachten willen ontslaan. Dat is de helft van alle medewerkers. Enig idee wat het voor u gaat betekenen? Ja, of ontslag of niet. 50% gaat eruit. Dus. Van de ene bedrijf naar de andere als dat moet, hè. Hoe moet je anders doen, ja. Kijk, als ik weg moet, dan moet ik weg. Maar als ik mag blijven, dat is alleen maar goed. Op dit moment werken bijna 4000 mensen in de fabriek. Het gaat om zowel productiemedewerkers als medewerkers van ondersteunende afdelingen. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Frequencies. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Almere heeft op het nippertje een ultimatum van de provincie gehaald. De gemeente had tot vandaag de tijd om met een woonplan te komen voor honderden statushouders, asielzoekers die in Nederland mogen blijven. En dat is Almere gelukt. Veel gemeenten worstelen met het regelen van huizen voor deze mensen, waardoor asielzoekerscentra overvol blijven zitten. Wethouder Fraukje de Jonge van Almere, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaan jullie concreet doen om extra woningen te regelen? Waar gaan deze mensen wonen? Nou, in Almere. Ja. Dat doen wij vooral door het aanbod van woningen te vergroten. Dus het beroep wat mensen doen betreft heel vaak dezelfde soort van woningen. Namelijk kleinere betaalbare sociale huurwoningen. Mm-hmm. Dus dat type woningaanbod gaan we vergroten door flex te bouwen. Hè, dus tijdelijke woningen te bouwen. Daar bouwen we zo'n 1000 van de komende jaren. 200 hebben we al gerealiseerd, maar daar wonen nu 500 Oekraïense vluchtelingen mm-hmm. in. Dus bouwen nog 800 erbij. Maar we gaan ook vastgoed verwerven en maken daar woningen van. Maar we gaan ook bijvoorbeeld maatregelen nemen om de bewoning per woning te verhogen. Bijvoorbeeld door meer alleenstaande minderjarige vergunninghouders te plaatsen. En die gaan dan bij met elkaar in één huis wonen, bedoelt u? Ja, ja. Ja. U zegt. Ja, dus we nemen eigenlijk we hebben eigenlijk een hele gereedschapkist van allemaal verschillende maatregelen die we treffen. Ja, die er in ieder geval op neerkomen. Of het belangrijkste is, we gaan gewoon heel veel erbij bouwen. En u zegt dat is een bepaald type woning dat heel populair is, waar iedereen eigenlijk op zit te azen. Ik kan me voorstellen dat dat geldt voor meer Almeerders dan alleen statushouders. Nou, gaan deze woningen allemaal naar statushouders? Nee. Kijk, dat is nou net het grote probleem. Hè? Het grote probleem is dat wij... wij vinden in Almere en eigenlijk in Nederland natuurlijk mensen die gekoppeld zijn, die verblijfsvergunning hebben, gekoppeld zijn aan Almere. Dat zijn gewoon Almeerders. Die wachten op een woning, die een woning nodig hebben. Maar daar hebben we er heel veel van. We hebben ook besloten in Nederland, en dat vinden we helemaal terecht, dat ouderen niet meer naar een verpleeg- of verzorgingshuis moeten, maar gewoon thuis oud kunnen worden. We willen geen dakloze jongeren meer. We willen mensen met een verstandelijke of fysieke beperking gewoon in de wijk laten wonen. En daar komen dan ook deze nieuwkomers nog bij. En je hebt nog de gewone Almeerse starter, die op zijn 30ste ook wel eens bij zijn ouders weg moet en wil. En al die mensen, dat is het probleem voor gemeenten, al die mensen doen een beroep op datzelfde segment van die sociale huurwoningen. Ja. En dat is niet een makkelijke opgave. Nee, en met uw plan kunt u dus zowel de statushouders als ouderen, als dakloze jongeren, als mensen met een beperking en Almeerse starters een plek geven. Nou ja, kijk, wij is de gemeente, maar wel in hele nauwe samenwerking met de woningbouwcorporaties en ook de zorgorganisaties zijn erbij betrokken. Want dit is echt een enorme klus. En dat komt ook omdat we het onszelf in Almere niet makkelijk maken. Door inderdaad te zeggen, kijk, voor ons zijn vergunninghouders, die zijn voor ons urgent. Hè? Die moeten met voorrang een huis krijgen, maar niet boven alles en iedereen. Nee. Dus wij schakelen ze echt gelijk met andere mensen die heel urgent en een huis nodig hebben. Verschilt uw aanpak ook van wat in andere gemeenten gebeurt? Wat wordt voor Almere? Andere gemeenten maken daar andere keuzes in. Maar ook kiezen wij er niet voor om in één complex grote groepen van statushouders te plaatsen. Dus wij willen echt, zoals we Almere ook is opgebouwd, hè, we hebben allemaal woonwijken waar iedereen door elkaar woont. Dat willen we echt zo houden. Ja. Tot slot, wat wordt de grootste uitdaging voor u, voor uw gemeente de komende tijd bij het regelen van huisvesting? De grootste uitdaging wordt blijft het beroep wat gedaan wordt op deze woningen zoals we het nu inschatten. En of alles lukt wat we aan maatregelen hebben ingezet. En lukt dat snel genoeg? Want hoe snel moeten de eerste huizen er staan? Dat schot. Ja, liever vandaag dan morgen. Maar in 2024-2025 moeten ze er staan. En vastgoed zal eerder gaan. Ja. Maar die woningbouw, dat gaat ook niet zo vlot. Dus bij deze opgave komen allerlei problemen die we in Nederland op dit moment hebben, samen. En daar gaat u de komende tijd in Almere mee aan de slag. Heel hartelijk dank, wethouder Vroukje de Jonge. Ja, het dier van de dag is de steur. Misschien hebt u er al van gehoord, ook via deze zender. De steur is terug in Nederland na 70 jaar. En vandaag zijn die steuren uitgezet in de Biesbos. Maar dat ging niet zomaar. Mark-Robin Visser was erbij. Het is een hele happening vandaag in de Biesbos. Er zijn hier meer dan 100 mensen bij elkaar. Veel pers ook uit het buitenland. Want dit is toch een bijzonder moment voor de natuur. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Want die steur die komt bijna nergens meer voor. Alleen nog maar in Frankrijk in het wild. En daar komen deze 29 jonge steurtjes ook vandaan. Die 29 die vandaag hier in de Biesbos worden uitgezet. Ja, en hoe doen we dat dan in Nederland? Dan doen we dat op een terrasje met stoelen en tafeltjes, met lekkere hapjes en natuurlijk ook sprekers. Ik vind het een eer om hier te zijn. Nou, het grappige is, ik weet buitengewoon weinig van die steur, behalve wat in de krant stond, 90 miljoen jaren, of dat die al hier geweest is en nu 70 jaar uit Nederland. Ik weet er eigenlijk heel weinig van. Ik heb ook veel gedoken, maar heb ik hem ook nooit gezien. U herkende hem misschien al, Pieter van Vollenhoven. En met zijn aanwezigheid hier krijgt deze happening ook nog een beetje een koninklijk tintje. Wat gaat er gebeuren? De jonge visjes worden dus uitgezet. Ze zijn nu ongeveer 30 centimeter lang. Ze zitten in kooien hier om alvast te wennen aan het water van de Biesbos. Nou heb ik begrepen dat er nogal wat stress onder de diertjes is. En daarom wordt er maar een klein aantal nu uitgezet, speciaal voor de camera's. De rest van de visjes gaat pas vanavond, als het schemert en iedereen hier weer vertrokken is. Hebben alle toeschouwers ook hier een mooi plekje kunnen vinden? En dan gaat zo dadelijk de deksel van de eerste tel af. Ik zie professor van Vollenhoven al bij de tel staan. Dus en lichting 1 gaat nu het water in. Woe! Woe! En zo worden de kleine stuurtjes toegejuicht. Ja, ik weet niet of dit nou zo goed is voor de stress die de diertjes kennelijk ervaren. Maar hoe dan ook, het is voor Bram Hoebe een bijzondere dag vandaag. Hij is de projectleider van ARC. En ARC is een natuurorganisatie die zich bezighoudt met rewilding. Dus het opnieuw wild maken van natuurgebieden. Uiteindelijk is het gewoon een soort die er thuis hoort. En het gaat ons niet zozeer om die steur. He, wij denken wel dat je aan de ene kant ook wel een stukje verplicht bent als mens om niet alleen te werken aan die orang-oetang in Indonesië en in die zwarte neushoorn in Afrika. Vinden we allemaal heel belangrijk. Maar in onze eigen achtertuin, waar eigenlijk zo'n iconische soort ook thuis hoort, nou, dan vind ik dat wij dat ook onze plicht hebben om daaraan te werken. Kijk om je heen, zoals de Biesbos. Ja, we kijken nu even om ons heen. Dus we zitten hier nu midden in de Biesbos, eigenlijk de meest natuurlijke plek van de delta. Er is nog een beetje getij, dus het water gaat hier op en neer. Je hebt hier allerlei kreken, moerassen, rietbedden. En eigenlijk een perfecte plek voor een vis als een steur. Ja, het is dus een project van het Wereld Natuur Fonds en ARC. Bram Hoebe hoorden we net. Ja. En ja, wat ik toch wel heel verrassend vind, wie daar ook bij betrokken is, dat is Sportvisserij Nederland. Ja. Niels Prevé. Dan denk ik Sportvisserij. Gaan jullie die steuren dan allemaal weer opvissen? Wij mogen er niet eens op vissen, want het is een kritisch bedreigde soort. Maar u bent toch visser eigenlijk? Ja. Ja. Sportvisser. Wij vinden het heel vreemd dat wij het werk moeten doen wat eigenlijk een overheid zou moeten doen. Want we willen dat die steur terugkomt, maar ook de zalm en de elft en de hout. Waarom wilt u dat zo graag? Omdat het is een beetje een kaal gevoel als je aan de waterkant staat en je denkt van hier barsten het van de zalmen en die zijn weg. Dus we zijn heel veel vissoorten kwijt en ook een enorm visbestand kwijt. En de steur is eigenlijk boegbeeld van die trekvis. De vraag is vervolgens van wat doen ze in het systeem? Dus we hebben ze gezenderd, de steurtjes. Er zitten akoestische zendertjes in, die gaan 4 maanden mee. Dan gaan we Hoe kijken. Hebben ze dat gedaan eigenlijk? Nou, je verdooft een steurtje, je doet hem op zijn rug, je doet een sneetje erin. Je doet dat, dat is allemaal steriel. Je doet het zendertje in die buik, dan hecht je het en dan laat je die steur 2 weken recupereren. Het zijn jonge steurtjes die groeien als een gek. Zodra ze bij een boei van Rijkswaterstaat aankomt, van de vaarwegmarkering, dan wordt het signaal opgevangen, want er hangen antennes aan. En dan weten we met terugwerkende kracht over 4 maanden waar ze geweest zijn, die steuren. Dat is ongelooflijk. Ja. Want is de natuur toch prachtig en de techniek wonderbaarlijk? Nou ja, dit hadden we 10 jaar geleden niet kunnen doen. Vandaag is een bijzonder moment. Het start van het onderzoek, waar ik dan over 4 maanden mag zeggen of het wel of niet gelukt is. Spreken we dan verder? Ja, nou laten we dat vooral doen. Ja, dat is goed. Ja. Afgesproken. Ja, dat, okay. Prima. Ja. Niels Brevé was dat van Sportvisserij Nederland over de steur, die zich hopelijk opnieuw gaat vestigen in ons land. Zometeen, niet alle klimaatdoelen zijn onhaalbaar. Af en toe lukt het wel, ook hier in Nederland. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. V Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meester choreograaf en dansvernieuwer met drie wervelende werken. Vanaf 10 juni kaarten via operaballet.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Forsyth. Vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet. Operaballet.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. NPO Radio 1. Het is 17:30, hier is Ewout de Jong. De helft van de mensen die zich hebben gemeld als gedupeerden van de toeslagenaffaire is niet door de eerste zogenoemde lichte toets gekomen voor een tegemoetkoming. Velen van hen blijken helemaal geen slachtoffer te zijn, maar proberen wel geld te krijgen, blijkt uit een rapport. Er zitten zelfs mensen tussen die geen kinderen hebben. Ziekenhuizen zijn bezorgd over het toenemende aantal ZZP'ers in de zorg. Dat meldt Nieuwsuur. Op sommige ziekenhuisafdelingen is inmiddels 60% van de zorgverlener ZZP'er, wat duur is en ten koste gaat van de continuïteit van de zorg. In Kosovo zijn 700 extra NAVO-militairen aangekomen om de rust daar te bewaren in de regio. In het noorden van het land braken begin deze week gevechten uit. De Servische gemeenschap protesteert tegen de aanstelling van 4 burgemeesters van Albanese afkomst. De Serviërs hadden de verkiezingen geboycott. En een groepje lama's heeft in Oostenrijk vanochtend een van de belangrijkste treinverbindingen stilgelegd. De lama's waren uit een circus ontsnapt en renden zo'n 20 minuten lang tussen de sporen bij het treinstation van Meidling. Uiteindelijk zijn ze allemaal gevangen en naar het circus teruggebracht. Dankjewel, Ewout. En dan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Het is best wel druk voor de vrijdagmiddag, of niet? Ja, het is best druk. Een beetje gekke spits. We zaten op een gegeven moment boven de 500 kilometer. Dat was rond een uur of 4. Daar is nu nog 400 van over, maar daar blijft het nu ook weer zo rond en omheen schommelen. Een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knoop en Even en Zaltbommel onverminderd vertraging, 17 kilometer file. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen nu de avondspits file, maar er was wel een ongeluk voor nodig. 10 minuten vertraging, linkerrijstrook is dicht bij knooppunt Burgerveen. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En 20 minuten nog op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijdend verkeer tussen Lexmond en Werkendam. Peter Kuipers-Munneke, jij zei net voor de uitzending tegen mij, dit is een beetje het saaiste weer wat je kan hebben. Wat maakt het zo saai? Ja, voor een weerman. Ja. Maar dat maakt het dan voor alle andere mensen weer heel erg leuk. Het is vooral de weersverwachting die waar ik een klein beetje bij in slaap val. Want we hebben op dit moment te maken met een wind uit het noorden, noordoosten. Het is zonnig op veel plaatsen. Dat duurde vandaag, zeker in het midden en het westen van het land, wel een tijdje voordat die zon echt doorbrak. Maar de spanning zit er meer in dat soort details, mm-hmm, dan in heftige regenbuien of een flinke westenwind of zo. Want daar is vandaag geen sprake van, vannacht niet, morgen niet en eigenlijk de hele komende 7 tot 10 dagen niet. Het is zonnig, het is droog, dat blijft het ook. Het hele weekend is het ook zonnig. De temperatuur ligt zaterdag op zo'n 21 tot 24 graden, dat is morgen dus, en zondag ook. Wel is het zo dat het zondag, vooral in het noorden van het land, misschien wat bewolkter is. En daar blijft de temperatuur dan wel iets door achter. Die blijft dan steken op zo'n 17 of 18 graden. Ja, en die wind die is morgen, maar ook zondag en ook de dagen daarna zwak tot matig uit het noordoosten of oosten. En daarbij valt er eigenlijk de komende week ook geen regen. Nou, zo saai. We zijn zo uitgepraat. Dankjewel. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnauwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Gevlucht voor geweld, nergens welkom. Dat is de realiteit voor miljoenen mensen wereldwijd. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn die wel willen helpen. Daarom gaan we van 12 tot 18 juni samen aan de bak tijdens de Week van de Vluchteling. Wat doe jij? Start of steun een actie op vluchteling.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Vorig jaar kwam 15% van alle energie in Nederland uit zon, wind en biomassa. Nog nooit was het aandeel hernieuwbare energie zo groot, meldt het CBS. En daarmee lijkt het klimaatdoel van 16% voor 2023 binnen bereik. Goedemiddag, Sanne de Boer. Goedemiddag. Je bent analist energietransitie bij Rabo Research van de Rabobank. Ja, Nederland moet dus in 2023 16% hernieuwbaar opwekken en in 2030 27%. En het ziet er dus goed uit? Dat klopt. Nederland is bezig met het maken van een inhaalslag op het gebied van hernieuwbare energie. Een paar jaar geleden ging het eigenlijk nog helemaal niet goed. In 2020 hadden we ons doel eigenlijk ook niet behaald. Maar de laatste jaren zien we dat vooral de hoeveelheid zonne-energie die we opwekken flink in de lift zit. En de komende jaren is de verwachting dat we heel veel windenergie gaan opwekken. Dat is de opwekkant, dus daar is een stijging aan de gang. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook de besparingskant. We hebben afgelopen winter met z'n allen minder, vaak de verwarming wat lager gezet, wat korter gedoucht. In hoeverre speelt dat mee? Nou, dat heeft afgelopen jaar zeker ook een belangrijke rol gespeeld. Want we hebben in 2022 ongeveer 7% minder energie gebruikt als in 2021. En we zien dat voornamelijk dat gasverbruik is gedaald. En dat komt echt door die hele hoge energieprijzen waar we vorig jaar mee te maken hadden. Dus dat is dan ook gelijk nog een beetje een onzeker punt. Hoe dat energieverbruik zich dit jaar zal gaan ontwikkelen. Gaat de industrie weer meer gebruiken? Gaan mensen hun verwarming weer op 20 graden zetten? Dat is nog even de vraag. Ja, als het niet meer zo duur is, dan kan hij wel weer een graadje omhoog. Precies. Ja. Wat zeggen deze cijfers over de opmars van hernieuwbare energie? Nou, dat goed gaat in Nederland. En wat ik net al zei, we komen van ver. Maar op dit moment gaat dat in Nederland eigenlijk hartstikke goed. En als je ook kijkt naar de route richting 2030... zijn er vooral heel veel plannen om op de Noordzee nog heel veel grote windmolenparken bij te bouwen. Die plannen die zijn ook echt concreet. Dus de verwachting, het doel dat we in 2030 27% hernieuwbare energie moeten gaan gebruiken, dat acht ik ook wel realistisch, dat we dat gaan halen. Ja. Een van de dingen die ik net noemde is biomassa. Hè? 15% van alle energie in Nederland komt dus uit zon, wind en biomassa. Daar is kritiek op. Groeit het gebruik daarvan eigenlijk ook? Nou, ten opzichte van 2021 is er minder biomassa verbruikt. Daar moet ik wel gelijk even een kanttekening bij maken. Want het CBS kijkt dan alleen naar biomassa die voldoet aan de eisen om als hernieuwbaar gezien te worden. En die eisen die zijn afgelopen jaar juist aangescherpt door de Europese Unie. Dus er is mogelijk ook nog een deel biomassaverbruik dat er wel is, maar dat niet in deze cijfers is opgenomen. En wat betekent dat? Nou, de Europese Unie zegt dat is wel biomassa, maar we vinden dat niet hernieuwbaar. Dus het telt niet mee voor het hernieuwbare energieverbruik. Ja, want wat valt er allemaal onder biomassa? Ja, dat is een hele goede vraag, want biomassa is een erg breed begrip. Heel veel mensen denken dan gelijk aan bomen die worden verbrand. Hele bomen worden sowieso niet verbrand. Als je het hebt over biomassa dat wordt gebruikt in de elektriciteitsvoorziening, dan gaat het om het bijstoken van houtsnippers bij kolencentrales. Dat is eigenlijk altijd afvalhout. Maar biomassa is ook het hout dat mensen zelf gebruiken in een houtkachel. Maar bijvoorbeeld ook biogas. Dus gas dat wordt gemaakt uit mest van dieren of uit rioolwaterzuiveringsinstallatie. Groente, fruit en tuinafval, dat is ook biomassa. Dus biomassa is een heel breed begrip. En alleen de juiste vormen van biomassa worden als hernieuwbaar gezien. Ja. Ik wil toch nog even terug met u naar de energiebesparing, hè, waar we het aan het begin ook over hadden. U zei al, die is belangrijk, hè, om te voldoen aan de klimaatdoelen. Is er genoeg aandacht voor dit thema? Nou, we zien dat de afgelopen jaren het aandacht voor dit thema sterk is toegenomen. En dat komt natuurlijk door die hele hoge energieprijzen waar we de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad. Dat is ook waarom dat het gasverbruik zo sterk is gedaald vorig jaar. De Nederlandse overheid heeft nu ook een aantal maatregelen aangekondigd om juist te focussen op die energiebesparing. Zo moeten bedrijven bepaalde maatregelen implementeren om het energieverbruik te verlagen. Die maatregel bestond eigenlijk al, alleen keek niemand of bedrijven dat ook echt deden. En nu is de bedoeling dat die maatregel beter gehandhaafd gaat worden. Daarnaast heeft minister Hugo de Jonge ook een nationaal isolatieplan aangekondigd voor de gebouwde omgeving. Voor huizen. Ja. Ja, en is er natuurlijk ook een maatregel aangekondigd dat hybride warmtepompen verplicht gaan worden. En dat levert ook energiebesparing op. Dus we gaan hoopvol wat dat betreft richting de klimaatdoelen 2023 en 2030. Op het gebied van hernieuwbare energie, absoluut. Hartelijk dank, Sanne de Boer, analist energietransitie bij Rabo Research van de Rabobank. En ik wou nog even zeggen dat er, zoals elke vrijdag, ook weer een aflevering online is gekomen van onze wetenschapspodcast, Kennis & Co. En die kan je vinden op nporadio1.nl, de Radio 1-app en natuurlijk ook op de andere podcast-apps. En dan gaan we nu naar het verkeer, naar Robert Vriezen. Waar staat het vast? Nou, dat 350 kilometer file in het land duiken. Een paar bijzonderheden. Op de A27 rijdt het langzaam vanuit Utrecht naar Breda over bij elkaar 21 kilometer tussen knooppunt Everdingen en Werkendam met 3 kwartier tijdsverlies en dik een kwartier vertraging op de A325. Vanuit Nijmegen naar Arnhem, want er staat 14 kilometer file tussen de knooppunten Ressen en Velperbroek. Voetbaltrainer Erik ten Hag bereidt zich met zijn club Manchester United voor op de finale van de FA Cup. Daarin is rivaal Manchester City morgen de tegenstander. De wedstrijd wordt volgens traditie gespeeld op Wembley. Dat maakt deze speciale wedstrijd nog eens extra bijzonder voor ten Hag. In the Netherlands we have the Kuip. There's a special place to be, but Wembley, that is probably the best stadium in the world. And to be there in a cup final, yeah, it's really exciting. Wielrenner Tadej Pogacar liep anderhalve maand geleden tijdens Luik-Bastenaken-Luik een gecompliceerde armbreuk op. Toch is hij vastberaden om komende maand een nieuwe gooi te doen naar de winst in de Tour de France. Hij heeft zijn home trainer deze week ingeruild voor de echte racefiets en hoopt daarmee op tijd in topvorm te kunnen zijn voor de Tour. Hopefully I will be 100%. Maybe the wrist will not be at 100%, but I think the legs can be because, you don't need wrist to train the legs. En de Nederlandse 3x3 basketballers hebben zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van het WK. Oranje won vanmiddag in Oostenrijk ook de laatste twee groepsduels. Tegen Zwitserland werd het 21-17 en Hongarije werd met maar liefst 21-10 verslagen. Het is nog niet bekend welk land morgen de tegenstander is in de kwartfinale. If you change your mind. take a chance on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone. Het is Take a Chance on Me, ABBA. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Steeds meer zorgmedewerkers verruilen hun vaste baan voor een bestaan als ZZP'er. Vaak keren ze dan via een bemiddelingsbureau terug bij hun oude werkgever voor een hoger uurloon. En private investeerders hebben steeds vaker interesse in dit soort bemiddelingsbedrijven, tot grote zorgen van ziekenhuisdirecteuren. Bij mij hier in de studio Judith Pennerts van Nieuwsuur. Goedemiddag. Hi. Jij bent erin gedoken samen met collega-redacteur Floor Lichtvoet. Judith, waarom gaan sommige zorgmedewerkers als ZZP'er aan de slag? Nou, het is een algemene trend dat veel jonge mensen eigenlijk willen ZZP'en om nog een beetje rond te kijken en zich niet te binden aan de organisatie. Kijken wat er allemaal te koop is. We hebben een verpleegkundige geïnterviewd, die had gewoon een vast contract. Die is 27 en die zegt nou na 2 jaar, nee hoor, ik ga lekker ZZP'en. Heb ik veel meer regie, kan ik rondkijken, ik verdien meer en ik kan mijn eigen vakanties, heel belangrijk, kan mijn eigen rooster veel beter bepalen. Ik kan gewoon doorgeven wanneer ik wil werken. En dan weet ik ook dat ik op vakantie kan, weekendjes weg. Ja, dat. Ja. En steeds meer zorgmedewerkers doen dat dus. Om hoeveel mensen gaat het? Ja, lastig om daar absolute cijfers over te geven. Maar in algemene zin is het afgelopen jaar gegroeid met 30%. Als je praat met mensen die leiding geven in de ziekenhuizen, dan zeggen ze, nou ja, het loopt echt spuigaten uit. Gemiddeld is het soms 10%. Dan denk je, nou, 10%. Maar dan blijkt dat op sommige afdelingen het zelfs 60% is. 60%? Flexwerkers. Ja. En dan voor een organisatie die staat of valt bij goede afspraken, overdragen, 24 uur per dag, is wel lastig. Ja. Ja. Dat is lastig voor die organisaties, maar er speelt meer. Hè? Want er zijn dus ook bemiddelingsbureaus die hier een rol in spelen. Welke rol hebben zij? Ja, je zou denken, die ziekenhuizen die maken gewoon afspraken met die ZZP'ers, die huren ze in. Maar zo gaat dat niet. Dat gaat via een commercieel circuit, via detacheringsbureaus, bemiddelingsbureaus. En die hebben heel veel mensen in portefeuille. En die we hebben een planner in een ziekenhuis gesproken, en die moet per maand 1000 losse diensten oplossen. Hoe ga je eraan beginnen? Mm-hmm. Ja, die heeft een paar van dat soort bemiddelingsbureaus. En die regelen dat dan samen met elkaar. Alleen, ja, het rotte voor die ziekenhuizen is dat zij zeggen, ja, wij leiden alle mensen op. En zodra ze een diploma hebben, dan worden ze weggehaald eigenlijk bij ons. Door die bureaus. Ja. En vervolgens worden ze anderhalf keer zo duur bij ons aangeboden als een oplossing voor al die vacatures die we hebben. Want die bemiddelingsbureaus die bepalen de prijzen of het bedrag waarvoor mensen komen werken. Ja, zij kunnen de markt is krap. Dus ze hebben een goede onderhandelingspositie. Dus die ZZP'ers hoeven niet allemaal één op één zelf te onderhandelen. Dat doen die bureaus. En is er een verbeterde ziekenhuis-CAO afgesproken. Zijn ook de lonen een stuk gestegen. Nou, zegt een ziekenhuisdirecteur tegen ons, ja, dan hoop je natuurlijk dat je daarmee ook meer commitment en meer krijgt van die medewerker. En wat doen die bureaus? Die zeggen, nou ja, onze tarieven zijn gekoppeld aan de CAO. Dus dan gooien wij ze ook omhoog. Ja. Ja. Het grootste bemiddelingsbureau is sinds vorig jaar grotendeels in handen van een Amerikaanse investeerder. Waarom wil zo'n investeerder een bemiddelingsbureau in de Nederlandse zorgsector? Nou ja, de zorgsector in Nederland is sowieso meer in het vizier gekomen van particuliere investeerders. Want eigenlijk is de zorg heel aantrekkelijk. In de zin, er is een heel groot budget voor. We betalen er allemaal zorgpremie voor. En de vraag naar zorg. Ik weet even niet hoeveel precies er aan zorg nu omgaat, maar het is gigantisch. Mm-hmm. Dat blijft. Dat zal alleen maar toenemen. En de vraag naar zorg wordt alleen maar groter met de vergrijzing. Dus het is eigenlijk een hele solide investering. En de krapte aan personeel is er gewoon. Dus dat is schaars. En daar kan je goed aan verdienen. En die bedrijven willen zich een tijdje in zo'n sector bewegen. En dan na een paar jaar, meestal na zo'n 7 jaar, het weer goed verkopen. En dan cashen. Ja. Maar mensen in de zorg die maken zich zorgen hierover. Waarom? Ja, zij zien die salarissen stijgen. Hè? Als je 3 mensen in vaste dienst zou nodig hebben, kan je eigenlijk maar 2 ZZP'ers voor betalen. Mm-hmm. Ja, als dat zo doorgaat, dat kan gewoon niet. En er zijn heel veel vacatures. Wat zij zeggen is, ja, als dat zo doorgaat, komt er echt een zorginfarct. En dat betekent dat je dus op een gegeven moment gewoon afdelingen moet gaan sluiten. Bedden sluiten, afdelingen sluiten. En dus patiënten in de kou komen te staan, omdat er gewoon, het is niet meer te betalen. Er is een budget in Nederland voor de zorg. En het is niet oneindig. En dat kan ook niet. En de zorgvraag zal ook alleen maar toenemen. En waar die directeuren zich vooral ook over uitlaten en gefrustreerd over zijn, is dat er op deze manier dus geld van de zorg, van de premiebetaler weggaat, weglekt naar dit soort investeerders. Uiteindelijk wordt er winst uitgekeerd, in die end. Terwijl dat niet is afgesproken in ons systeem. Zorggeld, of geld dat bedoeld is voor de zorg, belandt in de zakken van investeerders. Ja. Ja. Meer hierover vanavond te zien dus in Nieuwsuur, 9:30, NPO 2. Heel hartelijk dank, Judith Pennaerts. Okay. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Het is vrijdag, de dag dat er altijd veel nieuwe muziek uitkomt. En vandaag wil ik de nieuwe single laten horen van de Nederlandse band Pip Blom. Daarop wordt samengewerkt met Alex Kaprenos. Dat is de zanger van de Schotse band Frans Ferdinand. Leave, Ze kennen elkaar omdat Pip Blom wel eens in het voorprogramma van Frans Ferdinand heeft gestaan. Nummer heet Is This Love en verschijnt op het derde album van Pip Blom dit najaar. De eerste aflevering van het nieuwe vijfde seizoen van Mokro Mafia staat nu online. De serie staat bekend om de vele onverwachte plotwisselingen en karakters die rücksichtloos worden vermoord. De Telegraaf vroeg aan acteur Robert de Hoog, die Tata speelt in de serie, wat we dit jaar kunnen verwachten. Ja, wat kan je kijken? Weet je, ik ga gewoon niet voor spoilen. Het is gewoon Mokro Mafia en dit seizoen is harder dan ooit. Ja. Ik denk dat er heel veel dingen gaan gebeuren die mensen echt niet gaan zien aankomen. Zoals? Zoals, ja, moord. People will die, weet je wel. De serie is volgens Videoland al meer dan 50 miljoen keer gestreamd. De NASA is druk met het maken van de ruimtesonde Clipper Europa. Die zal moeten onderzoeken of er organismes leven onder de ijslaag van een maan van Jupiter. Naast geavanceerde apparatuur wordt er op het ruimteschip ook plaatsgemaakt voor poëzie. Een gedicht van de dichter des vaderlands van de Verenigde Staten, Ada Limón, zal erop worden gegraveerd. Zij leest een stukje voor. O second moon, we too are made of water. Of vast and beckoning seas, we too are made of wonders. Of great and ordinary loves. Of small invisible worlds. Of a need to call out through the dark. Het ruimteschip zal volgend jaar worden gelanceerd. Er is goed nieuws voor musicalacteurs die houden van deze hit uit de film Frozen. De Nederlandse musicalproducent Stage Entertainment gaat de musical Frozen in Nederland brengen. Lekte uit omdat een bedrijf oproep deed om audities te doen voor die musical. Wanneer de musical te zien is, is nog niet bekend. En woest zijn ze bij de kledingbank in Vlaardingen. Deze week is er voor de vijfde keer in 2 jaar tijd ingebroken. Alles dat ook maar een beetje waarde had, is meegenomen. Zoals een oude laptop met alle gegevens van klanten en de administratie. Het is jammer dat ze eigenlijk niet stelen van ons, maar ze stelen van de mensen die het nodig hebben. Ze jatten van de armen. Toch willen de vrijwilligers niet weten van opgeven. En ik blijf er gewoon door en maakt niks uit wat gebeurt. Ik blijf er gewoon door, maakt niks uit. Bekijk het maar. Bekijk het maar. En bekijk het maar, bekijk het maar. NPO Radio 1. Uiteindelijk heeft hij de hond begraven, vermoedelijk levend. Onthullingen uit de wereld van de misdaad. Als jij daar met je dienst klaar bent, dan sta ik op jou te wachten. Toen zat hij opgescheept met 5 drugscriminelen en een drugslab. 40 dode katten in de vriezer. Resultaten van ons eigen onderzoek. Maar toch heel even die vliegende brigades. Nou, ik vind het een goed punt en dan ga ik gewoon meenemen richting de minister. En de persoonlijke verhalen. Als mijn moeder het niet redt, dan red jij het ook niet. Luister zo meteen van 7 tot 8. Op NPO Radio 1. Naar het misdaadbureau van WNL. Wie luistert, weet meer. Ster. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rhenouwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een 8-daagse cruise naar de Noorse Fjorden. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. De ondernemingsuitdaging van vandaag? Dag ABN AMRO. Ik wil flink doorpakken met het verduurzamen van mijn bedrijf. Maar we lopen vast. Wat nu? Nou, onze specialisten van Impact Nation kunnen je snel verder helpen. En door hun netwerk op het gebied van innovatie heb je al 100 dagen concreet resultaat. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Holland Festival met het muziektheater Ribingurumu no Metamaru Fyoshishu. Een surrealistisch spel met taal en muziek van Toshiki Okada en Dai Fujikura. Uitgevoerd door het beroemde Klankforum Wien. Op 7 en 8 juni in het Muziekgebouw Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. Zijn we in Manchester, waar dit weekend de lokale clubs de finale van de FA Cup spelen. En wethouder Peter Heikoop houdt zich namens de Nederlandse gemeente bezig met de toeslagenaffaire. En met hem bespreek ik waarom de toets voor compensatie tot problemen en vertraging leidt. Hier is het NOS-journaal met Ewout de Jong. De helft van de mensen die zich hebben gemeld als gedupeerden van de toeslagenaffaire is niet door de eerste zogenoemde lichte toets gekomen voor een tegemoetkoming. Dat blijkt uit een rapport van het kabinet. Velen van hen bleken geen slachtoffer, maar willen wel geld krijgen. Een ander deel wordt afgewezen vanwege een gebrek aan bewijs. Inmiddels zijn ruim 29.000 mensen wel erkend als gedupeerden van de toeslagenaffaire. Ze kregen een tegemoetkoming van 30.000 euro en er wordt gekeken of ze recht hebben op meer. De afspraken die Nederland in 2021 met Marokko maakte over het terugsturen van overlastgevende asielzoekers hebben nog weinig effect. Dat ontdekte de gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur. Slechts kleine aantallen overlastgevende asielzoekers blijken te zijn uitgezet, ziet ook deze advocaat. Als ik kijk naar mijn eigen dossiers, dan zie ik dat vooral mensen die al heel lang in Nederland verblijven, soms al langer dan 50 jaar zelfs, dat die op dit moment papieren krijgen. Maar dat juist de groep die nog maar net in Nederland aankomt en hier ook vaak het meeste overlast veroorzaakt, dat daar niet zoveel in is veranderd. Die worden niet uitgezet. Staatssecretaris Van den Burg laat in reactie op het nieuws weten dat het lastig is om mensen uit te zetten, omdat ze nieuwe asielprocedures opstarten en zich onttrekken aan toezicht. Het kabinet wil communicatie van gevangenen met de buitenwereld verder beperken. Het moet mogelijk worden om contacten te verbieden van bijvoorbeeld gedetineerden in de extra beveiligde inrichting in Vught, als er ernstige risico's zijn voor de veiligheid van de samenleving. Zwitserland wil niet dat Nederland daar tanks koopt voor Oekraïne. Het parlement is tegen. Nederland wilde via Zwitserland tientallen Leopard-tanks kopen. Zwitserland is neutraal, maar keek of het via een aparte wet toch tanks kon leveren. Maar die wet is dus weggestemd in het parlement. De oud-verpleegkundige die wordt verdacht van het doden van meerdere patiënten in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen ontkent alle betrokkenheid. De man zou op de corona-afdeling het leven van een 20-tal patiënten hebben beëindigd. Zijn advocaten zeggen dat hij ontkent. Ziekenhuizen zijn bezorgd over de toename van het aantal medewerkers dat als ZZP'er aan de slag gaat. Op sommige ziekenhuisafdelingen gaat het om een aanzienlijk deel van het personeel, ontdekte Nieuwsuur. Blijkt dat op sommige afdelingen het zelfs 60% is, flexwerkers. En dan voor een organisatie die staat of valt bij goede afspraken, overdragen, 24 uur per dag, is wel lastig. En daar komt bij dat buitenlandse investeerders zich zijn gaan richten op de detacheringsmarkt voor deze ZZP'ers in de zorg, waardoor veel geld in de zakken van die investeerders terechtkomt. Oekraïns NAVO-lidmaatschap zit er niet in zolang de oorlog met Rusland voortduurt. Dat erkent de Oekraïnse president Zelensky. Gisteren nog zei hij dat hij volgende maand duidelijkheid wil over toekomstig NAVO-lidmaatschap. NAVO-landen staan niet te springen om die duidelijkheid te geven uit de angst voor een groter conflict met Rusland. Zelensky zegt nu die angst te begrijpen en zegt dat Oekraïne pas NAVO-lid kan worden als de oorlog voorbij is. Het weer, vanavond steeds meer opklaringen, minima vannacht rond 10 graden. Morgen zonnig, met nog steeds een stevige noordoostenwind. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 24 graden in het zuiden. Ook de dagen daarna zonnig en droog zomerweer. En op de weg is het inmiddels rustiger, maar toch staat het nog op een paar plaatsen vast, Robert Vriezen. Jazeker, de files worden korter. 200 kilometer staat er nog bij elkaar. De meeste vertraging nog op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden bijvoorbeeld. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dus knooppunt Everdingen en Waardenburg. 17 kilometer file met een half uur vertraging. 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Dus dat staat 20 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. En de rechterrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Apeldoorn door een kapotte auto bij afrit Hoendelo. Vanaf Renkum 14 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Ster. Jongens! Zet Gaalbeheer met Nel. Hi, sorry, met Stefan. Ik ben met mijn klas op pad, maar er blijft maar iets in mijn hoofd hangen. Een potje vet? Nee, een potje voor later. Mijn pensioen is natuurlijk ook geen vetpot. Heeft u gedacht aan beleggen of sparen? Of allebei? Dat kan al met een klein bedrag. Oh, dat klinkt als muziek in de oren. Stel, je hebt vragen over een potje opbouwen voor later. Ook dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Begin met beleggen bij Centraal Beheer en krijg tot €125 cadeau. Kijk online voor de voorwaarden. Sparen en beleggen verschillen. Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Pap, eet je wel je groente op? Anders wil ik het wel. Ja, dat zou lekker zijn, als in het echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld komkommer in je broodtrommel. Deze week snoepgroente komkommer 400 gram. 1 plus 1 gratis. Lekkere van Albert Heijn. NPO Radio 1. NOS-NTR. Compensatie is beloofd, maar veel gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire kunnen de al jaren slepende kwestie nog steeds niet afsluiten. Heel frustrerend. Je bent opgelicht door de kinderopvang en je wordt daarvoor gestraft. Ja, we hopen gewoon dat het eens een keer afgesloten wordt en dat we weer verder kunnen. Dielke Teertstra. Nieuws & Co. Het gaat nog steeds veel te langzaam met het compenseren van ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire. Staatssecretaris Aukje de Vries wil daarom op een andere manier gaan bekijken of mensen recht hebben op schadevergoeding. Staat in een rapportage aan de Tweede Kamer. Wilma Borgman, politiek verslaggever in Den Haag. Wat wil de staatssecretaris anders gaan doen? Ja, tot nu toe is het zo dat die compensatie per geval wordt bekeken. Maar inderdaad, dat schiet maar niet op als het in dit tempo doorgaat. Dan duurt het echt nog jaren voordat mensen echt geholpen zijn. En dus, zegt de staatssecretaris Aukje de Vries, misschien moet het wel anders doen. Misschien moet het wel zo organiseren dat er standaardbedragen gaan gelden voor bepaalde schades. Dus ben je je baan kwijtgeraakt, krijg je zoveel. Ben je je huis uitgezet, krijg je zoveel. En ze wil ook kijken of mensen niet meer zelf hoeven te bewijzen dat hun ellende door de toeslagenaffaire komt. We moeten daar echt naar kijken, want ouders geven ook aan dat ze dat een zwaar proces vinden. Gevoel weer, ja, toch verhoord te worden bijna. Bewijsstukken te moeten aanleveren. We hebben gezegd, laten we nu aannemen dat wat er gebeurd is in die periode komt van alle ellende van de toeslagenaffaire. En laten we dan kijken of we dat alleen nog kunnen toetsen op of het in die periode echt gebeurd is, ja of nee. En dan gaan we er gewoon vanuit dat het vanwege alle ellende gekomen is. Ja, om op die manier toch een beetje tempo te kunnen maken met die schadeafhandeling. Ja, want dat tempo is dus nodig omdat het nog steeds te langzaam gaat. Te weinig mensen worden geholpen. Hoe kan dat? Ja, er wachten nu nog echt duizenden gedupeerden van die toeslagenaffaire op herstel. En dat komt doordat de Belastingdienst de dossiers niet op orde heeft. En dat komt ook doordat de regelingen juridisch allemaal heel ingewikkeld zijn. Maar het heeft ook te maken met de wachtrijen die steeds langer worden. Want er komen namelijk steeds mensen bij die zich melden als slachtoffer, terwijl nog onderzocht moet worden of ze dat ook echt zijn. Het kabinet heeft een tijdje geleden 30.000 euro vastgesteld als compensatie. Maar het duurt heel lang voordat duidelijk is of iemand daar ook echt recht op heeft. Wat gaat daar mis? Ja, mensen krijgen als ze zich gemeld hebben eerst, zoals dat dan heet, een lichte toets. Dat is een globaal onderzoek. En daar komt wel eens uit dat mensen zich wel melden, maar toch niet vallen onder die gedupeerde van de toeslagenaffaire. Tot en met april hadden zich dik 60.000 mensen gemeld bij de organisatie en daarvan is de helft erkend als gedupeerde, maar de andere helft dus niet. Dat kan komen door gebrek aan bewijs en dan worden mensen later, als dat bewijs gevonden is, alsnog erkend als gedupeerde. Maar er zijn ook veel mensen die helemaal nooit iets met die toeslagenaffaire te maken hebben gehad, maar die toch proberen of ze aanspraak kunnen maken op die 30.000 euro die de overheid beschikbaar heeft voor gedupeerden. En onder die mensen zijn naar schatting zelfs zo'n 5.000 mensen die helemaal geen kinderen hebben. Geen kinderen? Nee. Kijk, als je geen kinderen hebt, dan is het logisch dat je daar geen recht op hebt. Maar als er zoveel mensen zijn die niet door die eerste lichte toets komen, dan vraag je je wel af, doen zij allemaal onterecht een beroep op die compensatie? Ja, dat is misschien een logische vraag, een terechte vraag, maar ook een heel gevoelige vraag. Want al deze ellende, die toeslagenaffaire, is nou juist begonnen doordat mensen ten onrechte van fraude werden beschuldigd en niet de kans kregen om te bewijzen dat het niet zo was. Dus ja, misschien kan je zeggen, het is aannemelijk om te denken dat er mensen tussen zitten die een poging doen om aan die 30.000 euro te komen, terwijl ze niks te maken hebben met die toeslagenaffaire. Inderdaad, dat kan je zeggen van de mensen die misschien geen kinderen hebben, hoewel je natuurlijk ook stiefkinderen kan hebben, dus dat is ook niet één op één het geval. Maar dat hardop uitspreken, hardop die link leggen tussen fraude en die ouders, dat ligt toch wel heel gevoelig in Den Haag. Wat zegt de staatssecretaris hierover? Ja, zij denkt dat dit mensen zijn die vaak wel in de problemen zitten, terwijl ze niet door die problemen of door de toeslagenaffaire in die problemen terecht zijn gekomen. En de Vries wil vooral dat de aanvragen van die mensen heel snel afgehandeld worden. Het is natuurlijk heel vervelend, want ja, dat is wel, ja, dat kost wel tijd weer voor de organisatie. En we proberen ook dat wel zo snel mogelijk te zorgen dat we die mensen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen geven dat zij niet in aanmerking komen, zodat we meer tijd kunnen besteden aan de gedupeerde ouders. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, staatssecretaris Aukje de Vries die erover gaat. En met deze voorstellen die ze dus vandaag naar de Kamer heeft gestuurd, hoopt ze dat het toch wat sneller zal gaan. Dankjewel, Wilma Borgman. Ja, en vlak voor de uitzending sprak ik met Peter Heikoop, die armoedewethouder is in Dordrecht en zich ook binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten bezighoudt met schuldhulpverlening. En ik vroeg hem waarom hij denkt dat zoveel mensen niet door die eerste toetsing komen. Nou, als je kijkt naar de mensen die zich aanmelden, dat is echt wat anders dan geduperen, dan zie je eigenlijk dat daar drie groepen zijn. Mensen die later alsnog wel gedupeerd blijken te zijn. Dus dan is die eerste toets heeft dat gewoon niet goed beoordeeld. Er zijn ook mensen die gedupeerd zijn door het leven, door andere overheidshandelen, dus misschien wel vanuit andere toeslagen. En die hopen dan alsnog via deze route hulp te krijgen. En er is helaas ook gewoon een groep die, ja, ik zeg het maar even zwart-wit, die er een slaatje uit probeert te slaan. En denken van, nou ja, niet geschoten, altijd mis. En ja, dat maakt dat deze groep zeer veelzijdig is. En dat blijkt ook wel dat niet altijd tot gelijk duidelijke uitkomsten leidt. En ja, waarom melden mensen zich dan als ze helemaal geen recht hebben op dat geld en dat ook wel weten? Nou ja, dat zijn twee dingen. Er zijn heel veel mensen die ontzettend in de problemen zitten, maar niet per se door de toeslagenaffaire. Dus die proberen zich op een andere manier toch die hulp te vragen. En dit is natuurlijk een enorme regeling geweest, waarbij de overheid alles uit de kast haalt. Dus zij denken van, nou weet je, ik ga proberen of via die route hulp te krijgen. Want dan, ook al word ik niet geholpen via deze route, dan ben ik in ieder geval een beeld bij de gemeente of bij de overheid. En er zijn echt wel mensen die ook denken van, nou ja, er is wat te halen. En wat je ook wel ziet, de definitie is zo, het sleepnet, om maar even die metafoor te gebruiken, die is zo groot en zo fijnmazig, ja, dat er gewoon echt tienduizenden mensen denken van, nou ja, daar kan ik wellicht ook in meekomen. En als je relatief licht gedupeerd bent, dan kan je al misschien er doorheen komen. Dus er zijn heel veel mensen die denken van, nou ja, ik probeer het gewoon. Wat betekent dit nou voor de mensen die wel echt gedupeerd zijn en die compensatie aanvragen? Ja, dat is eigenlijk het verdrietige van het geheel. En vanuit de VNG, de Nederlandse gemeente, leggen we daar al een paar jaar toch al de vinger bij. Want er zijn duizenden mensen die echt zwaar gedupeerd zijn en die veel langer op goede hulp moeten wachten en op duidelijkheid. Omdat er ook tienduizenden mensen zijn die ook in het proces zitten. En die ook allemaal van antwoord moeten worden voorzien. Die allemaal onderzocht worden, waar de dossiers van doorgespit moeten worden. Dus het gevolg is eigenlijk dat hele zwaar gedupeerde mensen langer moeten wachten. Doordat er ook heel veel mensen zijn die niet gedupeerd zijn vanuit de toeslagen en zich toch melden. Ja, en wat doet dat lange wachten, die jaren die er extra bij komen en ook nog het feit dat er gefraudeerd wordt, wat doet dat nou met de echte gedupeerden? U spreekt ook veel mensen, hè? Ja, ik spreek heel veel mensen en we hebben ook een enquête gehouden onder onze achterban. En zo'n 90% van de gedupeerden valt onder de gemeenten die hebben gereageerd. En wat je ziet is dat het heel erg verhardt. Dus dat gedupeerden gefrustreerd raken, dat ze elke keer terugkomen. En ze zijn heel erg gefrustreerd over dat het zo lang duurt. En wij vanuit gemeente kunnen hen daar niet bij helpen. Want het ligt echt bij de Belastingdienst, bij de diensttoeslagen. Maar onze medewerkers hebben er wel mee te maken dat mensen steeds gefrustreerder raken. Dat de toon lelijker wordt, dat ze meer gaan claimen. En dat is niet omdat het verkeerde mensen zijn, maar gewoon omdat ze soms echt wel raadloos zijn door de lange wachttijden. En dat merken wij als gemeente. En ook dat er steeds meer problemen komen. Dus 50% meer mensen heeft nu ook te maken met multiproblematiek. Dus dat is eigenlijk dat er meerdere problemen zijn. Rondom schulden, huisvesting, soms psychische problemen. Soms gaat het over de kinderen, over de gezondheid. Het stapelt op. Het gaat eigenlijk minder goed met die zwaar gedupeerden dan een paar jaar geleden. En dat komt omdat ze al zo lang in onzekerheid verkeren. En nou zegt u net al, het kabinet wil die afhandeling gaan versnellen, hè? Welke rol hebben gemeenten daarbij? Nou, wij kunnen daar een belangrijke rol bij vervullen. We merken dat wij als eerste overheid het dichtst bij de burger staan. En ook dat deze ouders ons toch wat meer vertrouwen dan de Rijksoverheid. Dus wij kunnen proberen dat contact te leggen. Wij kunnen ook die afspraken met die gedupeerden makkelijker maken. Dus wij zouden graag een grotere rol willen hebben om die vaststellingsovereenkomst, dat is eigenlijk al technisch, maar om met die ouders in gesprek te gaan, hun verhaal op te tekenen. En dan ook te helpen bij afhandeling, zonder dat er allerlei juridische procedures moeten volgen. Daar kunnen wij echt meer in betekenen. Maar daar is wel voor nodig dat wij meer inzicht krijgen in hoe ver het traject staat bij de hersteloperatie. En dat wij ook beter nog gaan samenwerken met de diensttoeslagen. En dan kunnen wij een grotere rol vervullen. En dat willen we graag, dat hebben we meermaals aangegeven. Vanuit het kabinet is men wat huiverig, maar de afgelopen weken waren de gesprekken echt wel wat positiever. Dus ik hoop dat we toch hand in hand kunnen staan om die gedupeerde ouders te ondersteunen. Peter Heikoop was dat, die bij de VNG zich bezighoudt met armoede en schuldhulpverlening. Robert Vriezen, waar staat het nog vast? Nou, langzaam maar zeker worden de files korter. 140 kilometer nog in het land. Op de A2 is het nog druk, vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dus Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer file met een half uur vertraging. Nou, dan zou je zeggen, neem ik de A27 naar het zuiden, kom je ook in de file. Vanuit Utrecht naar Breda, tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 19 kilometer met een half uur vertraging. En 20 minuten vertraging door een kapotte auto op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Renkum en Afrit Hoendelo daar, want de rechte rijstrook is dicht. De Russische regio Belgorod, vlakbij de grens met Oekraïne, is volgens Rusland opnieuw aangevallen. De gouverneur zegt dat bij beschietingen in de grensstad Shebekino 2 mensen gewond zijn geraakt. Ook vloog een fabriek in brand. Het is al langer onrustig in de grensregio van Rusland. Vorige week vielen Russische opstandelingen Belgorod binnen vanuit Oekraïne. En over een jaar rijden er maandenlang geen treinen tussen Amsterdam en Londen. De trein tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk ligt eruit van juni 2024 tot zeker mei 2025. In die periode wordt er gewerkt aan Amsterdam Centraal. Daardoor is er geen plek voor de hal waar nu de douane in zit. Mensen die met de trein naar Londen willen, moeten daardoor waarschijnlijk vanaf volgend jaar in Brussel opstappen. Wat zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen? Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn, hoe anders zou het zijn. Ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach. Als ik dat niet had, was ik Demiron suicidaal. Ze zeggen doe normaal, verman jezelf. Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel. Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me. Alles is er al van binnen. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God, zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet de jou of de zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multispagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles. Beetje zoals mijn eigen ma. Zij is toch goed voor deze wereld. We willen meer plus, door de crisis is iedereen skeer. En dan die eeuwige strijd. Klopt, ramen aan de deur is een ieder van de partij. Ja. Ja, we willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? Even een break, deel ik een nee, dus of met de trein. Bootje baden in het universum, modder, bad, verse koffie en de ochtendkrant. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Typhoon. Hij mag volgende week toch de Champions League finale fluiten. De Poolse scheidsrechter Simon Marciniak. Het heeft de UEFA vanmiddag beslist. Marciniak raakte in opspraak omdat hij speechte bij een evenement dat in verband wordt gebracht met extreem rechts. Correspondent Charlotte Waiers, wat was dat voor bijeenkomst waar hij sprak? Officieel was het een soort zakenevenement. En als je de website van dat evenement bekijkt, dan leek dat vooral gericht op mensen die stinkend rijk willen worden en zich daarbij wilden laten inspireren door mannen die het helemaal gemaakt hebben. Waarvan Marciniak wel echt de prominentste was. Maar dat evenement dat was georganiseerd door Slavomir Mensen. En dat is ja, niet alleen een nogal markante zakenman, maar ook een politicus en echt boegbeeld van Confederatia. Dat is een verbond van uiterst rechts nationalistische partijen in Polen. En die Mensen die houdt er ook wel opvallende opvattingen op na. Hij heeft bijvoorbeeld in een eerdere campagne gezegd dat hij zich richt tegen Joden, tegen homo's, tegen abortus. En hij heeft als zakenman ook een brouwerij en heeft daar ook bier verkocht. Dat heet White IPA Matters. Dus duidelijk ja, een manier om Black Lives Matters en die beweging belachelijk te maken. En hoe is dit evenement tot in de kantoren van de UEFA gekomen en daar tot discussie geleid? Dat is te danken aan de Poolse antiracismeorganisatie Nooit Weer, heet die. En die hebben erop gewezen dat Marciniak bij die bijeenkomst heeft gesproken. En zij zeiden dat was helemaal geen zakelijk evenement. Dat was heel duidelijk bedoeld om kiezers te werven voor Confederatia. En dat Marciniak daar sprak, ja, dat zeggen ze strookt helemaal niet met de waarden waarvoor de UEFA zegt te staan. Hè, tegen racisme, gelijkheid van iedereen. Nou ja, tegelijkertijd is Marciniak een van de beste scheidsrechters ter wereld. Dus de UEFA kon dat niet zomaar ja, voorbij laten gaan. Die moest daar iets mee. Ja, maar toch is er nu dus besloten dat hij mag fluiten. Waarom? Ja, omdat hij afstand heeft genomen van dat evenement. Hij zegt, ik ben misleid. Ik wist eigenlijk helemaal niet waar dat evenement in de praktijk echt om draaide. En dat het verbonden was met het Poolse rechtsextremistische confederatie. Anders had ik dat nooit gedaan, zegt hij. En ik heb altijd al afstand genomen zelf van racisme, van antisemitisme. Hij zei ook, ik ben een van de eerste scheidsrechters in Polen die een wedstrijd stillegde. Toen daar nieuwe regels voor waren vanwege racistische leuzen. Dus hij zegt, ik laat ook zien dat ik dat echt ben in de praktijk. Hij kreeg ook bijval, onder andere van de premier van Polen, Morawiecki, die ook op Twitter heeft gezegd, hij is de beste, hij respecteert iedereen, laten we niet een oneerlijk oordeel vellen. Nou ja, dus hij heeft veel bijval gekregen ook. En dat was genoeg voor de UEFA dus? Ja, de UEFA die heeft gezegd, die antiracismeorganisatie vond dat goed zo. Wij hebben ook zelf contact gehad met Marciniak en wij vragen, wij vinden het ook goed zo. En ja, als we nou zouden zeggen dat we niet zou mogen fluiten, dan zou dat de campagne tegen discriminatie ook nog eens ondermijnen, zeggen ze. Hoe sterk is ultra-rechts eigenlijk op dit moment, Charlotte, in Polen? Dat hangt een beetje vanaf wat de definitie is van ultra-rechts. Dat klinkt misschien een beetje flauw, maar ja, rechts en extreem rechts, dat loopt allemaal een beetje door elkaar. De huidige regering in Polen, die is echt uiterst conservatief. Die hebben heel veel gedaan om de rechten van homo's in te perken, om abortus in te perken. Nou ja, ze zijn nog steeds, ook al hebben ze wel wat aan populariteit ingeboet, ze zijn nog steeds, hebben ze in de peiling ongeveer een derde van de stemmen. En die Confederatia, dus die echt nog aan de rechterkant daarvan zit, en aan de extremere kant daarvan, die zitten nu in de peilingen rond de 10%. Dus die zijn meer dan verdubbeld ten opzichte van de vorige verkiezingen. En die mensen, die zakenman, die dus ook politicus is, die is enorm populair op TikTok. Die heeft daar 760.000 volgers. Dus dat wijst er allemaal wel op dat echt de wat meer nationalistische, ja, rechtsextremere ideeën niet heel erg worden afgestraft en zelfs ook nog wel wat steun hebben in Polen. Dankjewel, correspondent Charlotte Waiers. Morgen spelen Manchester United en Manchester City tegen elkaar in de FA Cup Final. Het wordt voor het eerst dat de twee clubs uit Manchester tegenover elkaar zullen staan in de finale van de FA Cup. Dat toernooi dat al wordt gehouden sinds 1871. De klassieke Manchester United Club onder de Nederlandse coach Ten Hag en favoriet Manchester City onder leiding van Pep Guardiola. Correspondent Fleur Launsbach sprak met fans over de wedstrijd. Een derby tussen de twee clubs van de stad Manchester. Manchester United en Manchester City. En reken maar dat dat beladen is. Manchester werd van oudsher gezien als de stad van voetbalclub Manchester United. Maar inmiddels valt het grote succes van de andere Manchester club, de relatieve nieuwkomer Manchester City, niet meer te ontkennen. En dat heeft de rivaliteit tussen de twee clubs behoorlijk doen toenemen. You know, it's the big football game where you get together and watch. How are they going to compete with this? They were always a joke to us. Vroeger voetbalde Manchester City in Moss Side, een achterstandswijk die vroeger vooral bekend stond om gangs, wapens en criminaliteit. So I know it doesn't seem much these days, but that actually is where Manchester City used to play. It was Main Road. It was our old former home where I was only about 8 years old in my first game. Dit is Stephen McNerney. Hij kan zich het oude stadion van Manchester City nog goed herinneren. You can sense the atmosphere building and you can hear the fans singing. So. En ook hoe ze toen nog speelden. We know at one point we were rubbish. Manchester City werd gezien als kleine opdonder die er maar niks van bakte. But we still turned up, still singing songs. Maar tegenwoordig heeft Manchester City, dankzij de steenrijke Emirati-eigenaren, nu een gloednieuw stadion, de beste spelers en domineren ze het Engelse en Europese voetbal. Now we are a superclub around the world, you know, things have changed and it's exciting. En zijn ze favoriet om de FA bekerfinale te winnen? I never expected it. I don't think anyone really expects your club to get a takeover like that. And we're dead lucky. Well, we're not stupid as City fans. We know the owners coming in and investing so much has changed the fortunes. Maar dat willen de United fans, die zichzelf nog altijd als dé club zien, niet horen. Man United, Man City rivalry goes back years and years. But I mean, now City's come with money. I mean, there's more of a rivalry now. Dat nieuwe geld van City, dat steekt bij de fans van United. There is the sort of like winning the lottery element to them, where they've been funded by Abu Dhabi, which is sort of like a propped up by an oil regime, really. Het succes is gekocht, zeggen de United fans. I think there's a feeling amongst United fans that City's success is kind of a little bit artificial because it's not really built from the fan base building up the power of the club, a kind of artificial injection of money. Manchester City zou binnenkort zelfs de treble kunnen binnenhalen. De landstitel, de FA Cup en de Champions League. Iets wat tot nu toe alleen United nog lukte. En daarom voor de Manchester United fans uiterst belangrijk om daar een stokje voor te steken. A derby is always a big match in Manchester. It's the big, you know, it's the big football game. But most of all for Man United fans, I think breaking that treble is going to be amazing. We can stop them from winning that treble. En voor de liefhebbers, die finale is dus morgen om 4 uur 's middags. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van den Brink. Goedenavond. Goedenavond. Morgen houden zowel de VVD als de ChristenUnie een partijcongres. En bij beide partijen is er spanning rond het thema asiel. Kunnen ze er nog samen uitkomen of gaat dit thema het kabinet opbreken? Daar gaan we zo over praten. Dat is zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Clemens Peters. Ik wens u een hele fijne avond en een heel mooi weekend. NPO Radio 1. De Oekraïense president Zelensky heeft erkend dat zijn land nog geen NAVO-lid kan worden zolang de oorlog met Rusland voortduurt. NAVO-landen willen dat nu ook niet uit angst voor een groter conflict met Rusland. Zelensky zegt dat hij die angst begrijpt. De helft van de mensen die zich hebben gemeld als gedupeerden van de toeslagenaffaire is niet door de eerste zogenoemde lichte toetsronde gekomen voor een tegemoetkoming, blijkt uit een rapport van een kabinet. Velen van hen bleken geen slachtoffer, maar wilden wel geld krijgen. En een ander deel wordt afgewezen vanwege een gebrek aan bewijs. Iran heeft na de Belg Olivier van der Kastelen nog 3 Europese staatsburgers vrijgelaten. Het is het gevolg van de overeenkomst tussen Iran en België over een gevangenenruil. Alle vastgehouden Europeanen werden beschuldigd van spionage. Het weer. Vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon. Vannacht koelt het af naar 7 tot 10 graden. Morgen schijnt de zon nagenoeg de hele dag. En dan wordt het 19 tot 24 graden. En er is verkeersinformatie. In Den Haag zit bij de AWB Robert Vriezen. 100 kilometer file staat er nog op de kop-af op Nederlandse wegen. De meeste vertraging heb je nog op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij knooppunt Del 10 kilometer file met een kwartier oponthoud. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Maandenbroek is een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer file doordat er 2 rijstroken dicht zijn. En er staat een kapotte auto de rechte rijstrook van de A50 te blokkeren vanuit Os naar Apeldoorn. Daardoor 12 kilometer file tussen Renkum en afrit Hoenderloo met dik een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Influencers op sociale media maken vaak reclame, maar het is niet altijd even duidelijk dat ze daarvoor betaald worden. Het eerste wat we gaan doen is primer aanbrengen. En voor dit gebruik ik de Milk Hydro Primer en de Cover FX Mattifying Primer. In de fanparty van vandaag ga ik iets uitproberen dat echt...